بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل الطريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين، ومنها علم أنواع العذاب وحكمه في عين أجسام المعذبين مع كونه غير قائم بهم. غير قائم بهم manam mune bok na ci xam xam yoy nga xamantene arifu ne ñoko xam radiyallahu tabaaraku ta'ala anhum mune wa minha bok na ci ilmu xam xam anwaay xeti al azabi mbugal wa xummi ak atem fi ayni ci jëmmi ajsami jëm al mu'adhabina ñi nga xamantene ñom ñoy ñi mbugal ma and ak kawnihi nek gi mu nek ghayra qa'imin nekul aji taxaw bihim ci ñom wa manam xéti xam xam bi aju ci xéti mbugal yi ak acte yi tax ñu acte yi ñukoy tégué ci jëm ñi mbugal and ak ne loolu nekul lu taxaw ci jëm nit ki comme tay nit bu défé bakkar bakkar bi du né dafa taxaw ci jëm loolu mais and ak loolu yépp ba paré mbugal bi tamit fi nekul lu taxaw ci jëm nit ki mais ci yaramam mais mbugal gi fenen lay joge di ñew ci mom xam xam bi ad ci yoy wa kayfa ak ana naka yuji bu ci lay warale al maana maanay hukmuhu atem li khayri man ni ci kenen ku bokku te ki nga xamne xama dafa taxaw bi ci mom fa yushbihu mot man a fek waxna wowote lool min ashkalil ulumi bokk na ci xam xam yi geeneul leunt ci xam xam yi bokk na ci xam xam yi geeneul leunt ci xam xam yi muna wa kayfa ak ana naka yuji bu lay waral al maana maana hukmu atam li khayri ñeel kenen man manam ku bokku te ki nga xamne xama mo taxaw bi ci mom fayish bi mu nuro ak hadal ilmu bi la xam xam dafa nuro ak ilmu man xam xamu ki nga xamne yaqul danan inna allaha naka bur yalla idha arada bu namme an yumdi ci muwe an yumdi ci muwe amran bir khalaqa day bind iradatan nam nam la fi mahallan bu nekul ci place suma top nak arada mu nam bi ha ci lola imda weel zalika al amr bobu le mbir wo wote lolay almun ma almun xam xam la bo xamne wasan bu yaatu la yalla tamit sunna moy mbir mom lolou ak benen mbir mi ñoyam moy le fait que manam kon xam xam bi aju ci xam ci mbugali la nan lay teggo ci yaram nit lan motax muy teggu ci yaram bi te han manam atte bi ñukoy tek ci mana atte bi nga xamne mom moy atte mbugal bi di ñu war ko tek ci keneen ko xamantene taxawul ci mbir mi manam nit ko xamantene parfois deful li tax ñu mbugal ko pourtant parfois ñu mbugal ko ndax dafa fekke comme fekke comme li yenen bi doon wax sallallahu alayhi wasallam dim nan yaghzu jayshan al-ka'ba hatta idha kanu bi bayda'a min al-ard khusifa bi awwalihim wa akhirihim arme bi dinañu massa songi ci kaw ben arme songi ci kaba gi buñu deme ba ci bayda ben pak bu yat ci soufsi neena yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim neena yalla mabal soufsi xam loon bugal ma mabal lepp debiw ba fin bi ya ashara dala na jaxla ne kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqahum wa man laysa fi aswaqahum wa man laysa minhum ana nan len len di mbugale nan lañ len di tremblement de terre bobu nan lay amé ñepp ñu souf ci wulbeuti ku seen ko manam def tremblement ñepp mabbu ci souf ci te amna seen marché yi ñanga fa am ño xamanteni do bokku ñu won ci ñom ñom dañu ñew rombu dekk ba yarantu bi sallallahu alayhi wasallam ne wa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athu kullu wahidin minhum ala niyyatihi yalla dalen di mabal ñom ñep ci début bo fa ba après nak yalla dekkalat len ñom ñep yalla dekkal dek dekkalal len kenn ku ci nek nak par rapport ak sa yene moy nit ki su fekke yu bonne yi tamit lolou mën na tax même bu fekente manam mom bokku ci won mën nañ ko bugalale ci affaire mom après nak yalla bu len dekkale kenn ku ci nek mu fay la sa yene mune lol tamit mune mom dafa nuro xam xam ki nga xamne day wax nan su yalla namé weyel mbir day bind li nga xamne mom moy ak nam nam mais duko bind day koy bind mais duko bind ci place nam nam gogou nak mom lay weyel mom lay jaarale ci lay jaarale weyel mbir mi nga xamne mom la bëgg def lol nak xam xam la bo xamne bu yaatu la bo xamne arifuna radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhum ñom ñok xam wa mina bok na ci ilmu xam xam al ulum xam xam ba aju ci xam xam yi al mutawallidat yi juge minan nazarat ci xol xol kesse waral xam xam yu bari amna sax tarbiya yo xamne ci xol la juge comme li yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax don defal Abubakar radiyallahu anhu Abubakar ak Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma amna daan julli bu pare selmul assalamu alaykum daari xol Abubakar muñ xol Umar muñ radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñaar tam ñu xol ko muñ mu yar leen manam lolu daf daan am tarbiyu bu mu daan duggal ci ñom juste par le regard wa walu yi amna ñu mel non ñu xam buñ la xol ci xol bi dañ leen lay defal wa darbati ak dor war ramyati ak sanni wa ilmu al asma xam xam yi aju ci yoy yeb yow abda xam xam yu aju ci bir yoy non yi juddo ci lola wa ilmu al asbab ak xam xam sabab allati nga xamne bi a ci mom qamat man ci sabab yoy qamat ci la taxawé hadi al umur yoy le mbir maqama taxaway kalam al alim ta xam xam borom xam xam bi lil mutaallimi ñeel kamuy xamal manam yi ni sabab yi nga xamantene ci la xol dur sanni ak yu mel non ci la ñun amé manam xam xam yi aju ci sabab yi nga xamne tamit ci la yoya taxawé taxawayu ki nga xamne mom moy jangalé buy borom xam xam bi buy jangal ki mi jangal wax yi mi wax parce que borom xam xam bi le fait que muy wax ak ki mi jangal wax bobu non day bu duggé ci xolou ki mi jangal lolou day jur ci mom ay sagesse day jur ci mom ay prise de conscience day jur ci mom ak défaru après le fait que muy juk légui nak di def lu bax lolou nak xol man nako dor man nako sanni man nako lu ne man nako timbu jox la nga lek man nako et cetera mais yoy arif ni ñom ño xam lolou numuy leme rabbi allah anhum soda li nga xamni amna solo lol wa mota fa subhanahu tuduna salanga bakna kagna muallimi aji xamal man ki man sha'a kep ku ko sop bi man sha'a diko jare ci lu ko sop kayfa sha'a numu ko sobe mu yalla wa bakna kagna tuduna salanga yalla Cheikh Omar chapitre 3 bi wax na ci chapitre 2 chapitre 2 bi wa limne li voilà waxala na ci ni wa leg leg motax teye yep da dal am motax le fait que motax sahaba yi rande ki tabe rande la masalan ñu nan par exemple ah man de japp na loxol Anas ndax loxo bobu dafa laalon yeen loxo yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam ngir barke bobu non lolou lañ wax papa énergie la hadith bi day ñew di wax affaire yoy moy ngey motax ngey gis par exemple sahaba ay radhiyallahu anhum par exemple fonkon karaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala yenen yu mel non wala dalam wala yoy ndax njariñ gim len dan andil xolal imam as-subki rahmalahu bi mu démé séti ji imam an-nawawi fekk mu genn aduna rahmalahu daf ne won len ma fan la dan tok bi wëru bi jangale mu tok fa musime ko tok wëru fofu non wëru fa ndigal ngir barkelu ci Allahu akbar te ci sûr ko lolu mu def non jëlena ci affaire yu bari mom mo yeggal al majmua bu fekkata la jottu yegg téré bi bo téré bu gëna mag bi imam an-nawawi bind rahmalahu imam as-subki mo ko yeggal wa mais mom tamit jottu ko yeggal al muti ay moko yeggal tam ci jamono yu mujj yi manam siècle bi ni rahmatullah al jami'a waaw motax ay affaire yu bare ci nek xolal motax même abu hurayra radhiyallahu anhu dan fon biru sayyidna hasan radhiyallahu anhu nan bir bu yenenbi sallallahu alayhi wasallam fon motax doko dan yekiti pour fon ko fof da ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam don fon fof nan doko fon wa akbar di nga wax ni ki abdullah ibn umar lamay fatali radhiyallahu wala wala exactement parce que bañu jang hadith wala wala wax mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam fumu dem ñu sallallahu alayhi wasallam def li di def li ok wala exactement voilà voilà ñuy yépp parce que barké bi la voilà daf koy top wa min bok na ci ilmul uqul xam xam xel yi les raisons wa min te bok na ci ilmu xam xam aqli ma xeluk li nga xamne laysa bi hayawan du hayawan dundit hayawan moy dundit moy lo xamne day dund comme animal yek ñoy moy animal voilà fi idrak ci meuna joté al hiss li nga xamné mom lañuy lamb moy les sens al adi yi nga xamné ko tuk adala moy yiñu baxo moy les sens yi normal les 5 sens xam xam bi aju xam nga dafa am xam xam bu né bu arifu né xam ra dalan bu tuddu xam xam xel yi wa aqul les raisons maintenant ci bir xam xam bobu ci la xam xamu xelu njaay alé rek aju ne manam lulul njaay Allah tamit ci bir xam xam bobu amna ci parti bo xamantene xam xam lulul njaay Allah la lulul dundit la comme bante bi comme mur bi comme lampe bi comme yere bi comme garab bi ñoñu dañu am xam xam bu aju ci manam seen xel yi nga xamantene mom moy tax ñuy mëna am accès ci lepp lo xamantene sens yi le monde des sens yi ñuy gis di deg di mëna mos et cetera voilà anillaah diko jëlé ci bur yalla taala aji kayd han ma ya'muru li nga xamne mom la ko yalla ma ya'muru li nga xamne mom la koy digal bi ci mom manam ñuy jëlé kon ci sens yi ñi am ñukoy ñuy jëlé ci yalla li nga xamne mom la len yalla di diglé misla kem qawli qawl mislu qawli kem waxam gi mom bur yalla taala mom magne ci suratul ahzab moy ay bu mujju bi ay 72 moy bim nan inna li wer bor moy ñun yalla aradna garal nañ al amanata qulu taala samaati asmanu radda ak sus wal jibal ak daj fa abayna ñu bañ manum fa bay nan yahmilna ñu bañ ko yaru qulu te gogu non mom la len yalla yanon ñu bañ manam mom lañ joxon mom lañ garalon sa asaman yi ak souf ak montagne xam nga lolu ci bo gisse yoy bokku ñu ci hasri amna ci benen tam par exemple non itiya taw'an aw karham dik leen par force wala manam dik leen seen ciobare wala ñu forcer leen yoy yep amna lan lañu li leen yalla digal lan lañu koy mëna amé accès ci information bobu ba paré par voilà mais par leur sens yi nga xamné moy suñu sens yi ñun adi yi yane raison bonne raison la xel mom kon en fait ci xam xam bi da ngay xamé ni da ngay xam par exemple garab bi voilà mom bu ko yalla bu manam nalay jamo yalla voilà voilà ak bu ko yalla wa ak langage mom voilà ak bu ko yalla digele dara mom numuy def ba comprendre musafa ko bi xort na de ci la lolu ben la ci bir xam xam bi la bok mais len la ci bi musafa day dugg ci ben ronu xam xam buñu jangon tout au début ya ngi fatri bañu jang arif dañu xam xam bu xam dañu xam ñu xam nature bi wala dañu xam nature bi wa mais bi xel yi la c'est à dire que xel yi muy xelu nit xelu animo yi xelu ñeneen ak ñeneen seen xel xelu malaka xelu jinne maintenant li tamit yi tam ci xel seen xel ci la bok manam xam nga xam xam yi dañu dugënte sa suné lol jangon nañ ko chapitre 8 bi xam xam yépp dañu dugënte en fait wa wa min a bok na ci ilmul arwah xam xam ruhi wa war ruh wa an ruh til wer bor moy ruh la yaqilu du takal nafsuhu bopum manam mom ci bopom rek du tak dara du nekum xel illa lulul ma hadal jismi lulul khana mu am han manam lulul mu and ak bi jëm manam mahallal kam mi nga xamne mom moy place kam moy nombre wal kasrat ak bari way walam yashhad te du sede nafsuhu bopum qat ben yon wahdahu mom kesse ma kawni and ak mom fi nafsihi ci jëmbi bopom ghayra munqasim nekul lu takaliko wala torafu te deful xam insaniyatu ak nitem illa lulul bi wujudi ci amuk hadal jismi bi la jëm maahu di and ak mom manam ruh ne ruh ken du ko meuna tak manam ruh du meuna tak bopam ruh bala mo meuna nek deug deug luy meuna teyewu taxaw ni mom day dugg ci bir yaram te bu duggé ci bir yaram ci lañ nga xamantene mom place la bo xamantene ci lañ koy meuna quantifier mën ko fa mesurer te ruh mom kessé du gis bopam and ak ne ruh ken mënu ko takal ay takal yu bari te ruh tamit ken du ko gis xamni li nit la lulul xana mu dugg ci yaramu nit ay yo nak ay xam xam la yo xam tan ñom ñoo xam radiyallahu tabaaraku ta'ala anhum wa min aati bokku na ci ilmu zajri xam xamu jajj war raday moy ak gëdd ak wala titel gisoon nañ jajj gi kesse mais jajj gi and ak titelate moy warate xuppate et cetera moy ay xupp la go xamantene day tukke ci yalla wacc ci xolu nit ki diko wo diko jël delo wat ci yalla wa minute bok na ci xam xam bobu talabu zajri sakku jaddi li kulli man ñel kep ko xamne xala waxna minan nasi ci bir nit ñi innahu nek mom alima xamna zaatal haqi jëm yalla ni deug wala yon kashifu te du wunñeku lo ñel ko jawlu akku reeram bima zaama ci njort gi mu njort annahu nek mom alimun bi mom ne mom xamna ko illa ludul fi dar al akhirah fi ci al keur al akhirah ko ne xamna yalla parce que ko ku dem bay taxaw ne xamna yalla deug xamna jëmu yalla yalla kenn du xam jëmum par tourum yi ak par melom yi lañ koy xamé même buñu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam gis gi mu gis yalla sax mom ci jëmi bopam leral nako dani nuran anni arahu leer man gis nako hadisi ni ngi ci saxahe biñ ko laaje ndax gis nga yalla daf ni leer gis nako waaw bu bax yalla daf ko feño a travers leer ci la manifesté wo muy jamal ci hadratul jamal sa beauté yent yalla musa alayhi salatu wassalam biko yalla di manifesté wu ci mom di wax ak mom ci hadratul jalal la motax ci tak tak lako feño wa sa majesté à travers lol lako feño wax ak mom sauf que yent yalla musa alayhi salatu wassalam mom as-sima'u la am ak deg rek la am yenente bi sallalahu alayhi wasallam ar-ru'ya la am gis mota yenente yalla musa alayhi wasallam bi mu deme ba ci kanam daf ne yalla dama la bëggono gis arini anzuru ilayka wan ma daali xol jeme ci yow muneko lan tarani walakin anzuru ila al-jabal fa nistaqarra makanuhu fa sawfa tarani do ma gis mukk manam ci aduna waye nak xolal montagne bi su fekkentene yam na place bi mu nek mën na nek manam xel sax nga ma gis waye montagne bi dafa mok rombu yenté yalla Moussa alayhi salam xam motax yalla ne ko ya Moussa sama borom subhanahu wa ta'ala ne ko ya Moussa inni istafaytuka bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka wa kun minash shakirin yenté yalla Moussa alayhi salam man dama la tan inni istafaytuka bi risalati ci sama ak bataxal guma la jox nga war ko jox nit ñi nga nek yarant alayhi salam wa bi kalami ak sama kaddu kon nga le fait que may wax ak yow nga dima deg fa khuzma ataytuka jeelul li nga xamantene mom la la jox wa kun min ashakirin ta bokal ci ñi geerum yalla diko sant yenen tibi sallallahu alayhi wa salam mom yalla da ko won bopum te sax laaju ko kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom gis na yalla te mais bim koy gis lèr à travers lèr le gis lèr le gis wa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom lèr le gis gisul yalla ci jëmi bopam en tant que jëm wa kay la be deng gisul kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam la gis manam sunu borom subhanahu wa ta'ala leer mom leer la gis gisul jëm bo xamantene dañ na li moy jëm yalla motax yalla buy feñu nit tamit a travers dara la koy feñu manifestation la même aljanna nit ñi buñ koy gis sax duñu bok motax duñ bok niñ koy gisé ak niñ koy gisé ni mu wara toll et cetera yoy yeb duñ ko bok Même aljanna gaay duñ bok niñ gisé yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala duñ ko bok ba par duñ bok nombre de fois yuñ koy gis waaw motax gis yalla lolu moy gis gi nak ak motax parce que par manifestation kessa la mais amma jëmum nan li moy jëm yalla zat subhanallah son essence lolu nit mënu ci am ak c'est fi halin min al ahwal parce que tanzil la am legui nak ku wax lolou motax ku ne xamna yalla ba pare xamna son essence en tant que yalla essence koku day nek yefa motax jajj giñ koy jajj ak alakhirah rek lay xamé ne lekati xamul won yalla motax fofu ñom la ko ay bi concerne wa badala motax yefere lay waxal wa badala na feñ leum ñeelal min allah ci bur yalla ma lo xamne lam yakunu neeku ñu won yaxta ci buna diko fop ak diko ñor moy yalla namu len di feño parce que kenn ku ci nek da ngay xam ben affaire kenn ku ci nek sunu so borom mom ngay feño yalla motax hadith bobu biñ doon wax bi passé rek wax nañ ko man arifa nafsuhu faqad arifa rabbuh ku xam bopam xam boromum ku xam bopam xam boromum motax nit du gis ci yalla luddul boromum nit du meuna gis ci yalla luddul rabbuh mom boromum kenn ku ci nek sa borom ngay gis motax kenn ku ci nek solo niveau bi nga yegg yalla bu lay feñu ci nona la lay feñu bana buy manifester wu ci yow solo yow yaay kan motax ni nga mel yow a travers lol motax benen hadith bi al mu'minu mir'atul mu'min bobu fofu gisul nañ ko al mu'minu aji gem ji ñu ne mir'atul mu'min xam nga waxon nañ moy ne nit ki dafa wara dem ba setu gis moy ya nga koy fatlu ci bo xam xam bi ba julit ñu nek seton mom mais bokku na ci nimi fi diim fi rew moy al mu'min muy yalla yalla bokku na ci turum moy al mu'min ki nga xamne moy joxu ak sec moy joxe sécurité ne al ak wala moy joxe tam ngeum al mu'min manam aji gem ji mir'atul mu'min mom moy manam setu yalla manam solo mom a travers mom bopam ci lay gisse yalla manam mom kon du gis ci yalla lulul boromam motax yowmal khiyamati muy feñu ñen ñi comme num nekk ci sahi sahi imam muslim rahmalullah muy feñu gaay gaay nan ko yalla nañ yalla mussel ci yow mu fi han bamu dess na arifuna rek ñokoy xam radiyallahu anhum mais ñeneen ñi biñ ko xamé non motax xol même nit ki bu jëlat non la fa ndox ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika rabbiki rabbiki wa rabbiki yow bi nga xamne yaay bor bakkan bu dal bi delul ci sa borom rabbiki ci sa borom ko ko nga joge voilà le retour à la source mais boromam parce que boromam le meuna xam ne munu xam boroma kenen andak ne yalla yalla rek la mais borom mom mom le meuna xam bu ko yalla feñu dakoy feñu en tant que borom mom seigne bi ñu yalla may amen vraiment ñu xam kan mo suñu borom ñu top ko amen mais solo mais solo ni ngay xamé sa borom nono la la yalla feñu solo niveau bi nga top degré yi bokul voilà solo ni ngi ko xamé ci aduna Allah xara non la lay feñu té da nga né daf ñu féru ñaari yoon yang koy wax ci cour yi passé nga daf ñu feñu ñaari façon ci benn façon buñ ko dul xamé waaw bobu moy arifi ak benn bo xamné dañ ñu xamné ni mom la voilà ak benen bo xamné mom dañ ñu xamné mom la parce que ñoñu duñu arif motax mais aussi nit ku nekk ni mu xamé bopam motax mom ci bopam moy sétom mom moy mom ci bopam xam nga amna ci xam xam yi fuñ ko rombe won bimu nan nit ki du gis ci bopam du tiagne tamit ci julit ki ci yeren julit ni lulul reflet du gis ci boromam bok ak julit ni lulul reflet bopam mom reflet bopam kess lay gis han bamu dess nak yefeer yeufere ñom bu yowal xiyamé dina xamné ndekete ñom dañu riré won seen borom ci gep ak anam mom motax wa badalahum mudan feñ minallahi ci tukki ci yalla malam yakunu yahtasibun lu ñu joxte wul won duñu fogul won mais ñi ci dess ñep dinañ xam yalla solo nañ ko xamé won ak niñ ko japp mais solo niñ ko xamé wala wa minna bok na ci ilmu tawhid xam xamu tawhid wetul yalla wono ci lu wor wor moy la yakunu du nek zawqan lu nuy mos rek abadan kess fa faw wala ta'allaqa du ajlahu ñel ko illa lulul bin maratib ci ay martaba xam xamu wetul yalla lu addu ci welu wetul walu wetul yalla wa wamina bokku na ci ilmu xam xam mushahadati di jakarlo sarayanul jannati daw al janna wan nar ak safara fin nas ci nit ñi yaqinan ci lu wër min ghayr talbisin ci lu amul ben leunt leunt wo wote lool kat min ilmul asrar bok min ulumul asrar bok na ci xam xam mboti secret moy xam xam bi aju ci ni ngay gisee mi aljana ak safara di dawe ci nit ñi gis ni xam ne ki nitu aljana la ke nitu safara la parce que aljana ci bopam ak safara dafa aju dafa daw ci nit koku nga gis ne ki ni mako gise ni manam mbotu manam dafa am lu juge aljana lu am rapport ak waji ni motax waji faw day jaar yono aljana dem delu fa ki ni mako gise ni dafa am lu am rapport ak safara lu ne ci mom te day jaar yone bo pour dem safara yalla nagn yalla sam té lu amul ben leunt nañ nga gis ko mu leer nañ motax ci xam xamu secret yu mag yi la bok wa mim man bok na ci nga xamna tahaqqaqa bihi ño incarné won bobu xam xam min sahaba ci sahaba raydiyallahu ta'ala anhum huzaifa mo huzaifa ibn al-yaman radiya yalla gërm allah bur yalla anu ci mom fa kana motax mu nekkon na umar radiyallahu radiyallahu gërm allah bur yalla anu ci mom yati don diké lay jëme ci mom wa yaqulu mun nan ko ya huzaifa yo huzaifa unzur khol hal fiya ndax nek na ci man shay'un dara min an-nifaq ci nafiq motax ñu tuddé won ko sahibu sirr rasulillah sallallahu alayhi wasallam borom botu yenenbi sallallahu alayhi wasallam borom secret yenenbi sallallahu alayhi wasallam huzaifa ibn al-yamani radiyallahu ta'ala anhuma parce que mom dalay xol mom da lan xam nafiqi en fait da xamone turu nafiqi bolam nafiqi da lan xam ci fa lo reene de wa ñeen ci sa sax bako joxon tour nafiqi motax bokku na ci liñ daan xame ndax waji nafiq la moy buñu gis Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu waji de mom demul neew ba julleewu ko sangu ko bokku ci julli gi bokku ci gungé neew bi bokku ci dara te amul ben ngant mi ngi fi ñu xamni waji ndega ne kon nafiq la motax te yoy netal nañ ko wa netal nañ yenn yi waaw manam non lañ ko doon xamé ñom ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam dako joxon tour nafiqi mais affaire bi yamul won fofu kesse parce que le fait que mu nan ko xol mo baxam ak nifaq neena ci man ndax amna dara luy nafiq lu tak ci man moy wone ni xamone na dafa non seulement xamone na nafiq yi ñan lañ mais xamone na aussi kun ak nafiq ne ci yow nan ngay mel yalla nti yalla musa xam bi la amone nak motax secret bi ni mom la amone moy ni safara ak aljana di dawe ci nit ñi wa min a bok na ci ilmul arbab xam xamu bu manam yalla yi ñi jaamu yi nga xamantene manam dañu japp ne ñoomit dañu am lu ñu mom ci aduna bi al muttakhazati yi ñi jappi walimaza ak lan motax qala la wax taala ajkaw ji arbaban ay yalla yu ñu war yu ñu yu mom min dunillahi yu bokut ak yalla bi nga xamne mom moy bur yalla kesse wahum te ñom kat innama li amba des moy ittakhaduha dañ ko jappe arbaban ñu nek ay yalla yu ñuy jaamu wala yu ñu manam rabb ñu nek ay rabb ak tout ce que ça englobe comme sens ma allah and ak yalla ñom dañu japp ne deug la ci yalla la bo xamne rabb la moy borom ninde fi mu yalla bu mag bi legi mu dess ñeenal ñi nga xamne ñom ñoy yor leen ñoomit ay yalla lañu yo xamne am nañu rububiyya manam am nañ luñ fi am luñ fi mom luñ fi ki lu ñuy gérer lu ñuy défar ci yefi jami ñom loolu lañu jappon ni amna yalla bu mag mu dess yeneen yalla yu ndaw yi nga xamne ñom ñi tamit ah yor nañ ci pouvoir yi dara yor nañ ci administration bi ci mbir yi dara andak legui lan motax yalla wax ne dañuy jaamu ñoñu baf yalla alors que ñu gaay yi en réalité dañ leena jappé won andak yalla bawuñu fi yalla complètement ban secret mo nek ci batay ak xam xam yi aju ci buru ci yalla yi ñuy jaamu et cetera wa min a bok na ci ilmu ma xam xam li nga xamantene yuntijuhu dëno ko jur ak tajalli feñu gi fil jannati ci aljana feñu gi yalla feñu jami manifesté wu muy manifesté wu ci aljana limuy jur ci ñom limuy jur ci nit ci wa annaw li wër wor moy wa annaw teet li wër wor moy ma kullu ma nekul kullu tajallin ha bepp manifestation rek yaqaw bu rot rek bi hi nek na ci lolu an naay mu xewul ça veut pas dire que lepp lu manifestation rek xewulu kesse kesse rek la wa no li wer bor moy an innama li am des moy yaqaw day rot lil muhibbina ñeel ñi nga xamne ñom ñoy way soppi al mustaqina way xeer ya alladhi li nga xamne wafaw matal nañ bi shurutil mahabbati alladina ñi nga xamne wafaw dañu matal bi shurutil mahabbati ci charte yi ciofel leg leg am na manifestation yo xamne la sopp gi xeer gi ñu xeer ak sopp gi ñu sopp rek la ci la lan yalla feñu ak lepp lu aju dal ci manifestation aljana yi tout ce qui tourne autour wa mina bok na ci ilmu xam xamu al adami neen moy le neya xam xam bi aju ci le neya wa hal te ndax lawo ñel nako martabatun martaba andallahi fa bur yalla yata ayenu bo xamne ragne ko na ta'zimu magal ko min ajliha ngir jëmum am la wala dit ndax le neya ndax dafa am martaba ci yalla bu waral ñu war ko magal wala dit wa hal ndax wa man khuliqa ki ñu bind min al shaqa'i ci ñoñu taxedi al maghdubi ñi nga xamne ko xamne dañ ko dañu mer ali ci mom lawo ndax ñel nako martabatu martaba ta'zim bu ñu ci mag ak magal indallahi fu bur yalla am la wala dit wa hal ndax at ta'zim magal al ilahi gey ku ju bur yalla lawo ñel nako atharun ak jeexetal fil mu'azzami ta kany magal bi haythu ci anam go xamne inno nako mom yas'adu bihi dana taxé ci jaara ci magal gogo am la wala dit ndax kep ku yalla magal rek magal gay tukki buruk ya ko jog ya bur yalla comme yalla dafa fonk minde fami daf leena beug da leena magal ndax lola rek dana tax ñu taxé wala dit ndax ki yalla méré amna martaba au moins au minimum bu yalla amé ak magal ak ak manam ak yëkëti gum ko yëkëti tout lu mbon bon wa wala dit wala ak tamit ndax kep ko xamantene yalla magal nako lu tuti tuti ndax lola dana am jeexital ci mom wala dit ba tax mu man ci jaara tax wa ma sababu ak ana lan moy sababu ta'zimillah magalu yalla ta'ala je kaweji li ba'dil alami ci len ci jami wo kulum te ñum ñep abé du ay jaamam lañ lan motax yalla magal yenn jami té magul ñu ñëni waaw té ñëpp ay jaamam lañ bon secret mo ci nek waaw ko yépp xam xam la yu arifu ne xam radiyallahu muzafa arif billahi yalla may na leen ah waaw c'est vraiment des gens à part quoi machallah plus on avance et plus je me dis que ñi ay vraiment ay jaam katu yalla yu mag lañ yalla defal na leen cœur bu reuy je pense ah ñu kawé lañ n'importe qui wa mina bok na ci xam xam ilmu xam xam al jazaa pay al muqayyad ya ñu teunk bo xamne dañ dafa am restriction pay bi wa minhu te bok na ci lolu qawluhu bo xam mom bur yaala taala ci kawedi wa awfu bi ahdi na ngeen matal sama kolere ay manam fi mawtani taklif ci beurep li ma len togg ci jëf manam responsabilisation bi ma len responsabiliser ne len ay responsable ngeen li la bëgg ngeen diko def de len julli de len wor de len def nangam ak nangam balen nangam dafa haram li dama ko sopp li dama ko sip et cetera nit ki nek responsable ci travers lolu est ce que lolu manam le fait que lolu xam nga yalla dafa ni matal len sama colère ci lolu wo wote lolu adunya moy ci aduna rek la bu ko defé oufi man ma matal bi ahdikum ci colère gi ma colèrenté ngeen colère gi ngeen colèrenté ak man da ngeen ma wara jam matal len ko ci aduna man ma matal sama colère gi ma len colère fi daara ni ci ñaari ak keur yépp aduna ak allah xira ma andaf mbolé manam bolé len muy dunya aduna wa akhira wa ukhra ak allah xira moy bo ma defal li ma defal la len matalal sama colère ma matal sama colère genre pacte la voilà wa amma dal al jazaa'u pay ak al mutlaq bay aji bañu joyal nak mom fo wo lolou mujazaatin moy payant ka al abdi jambi rabbuhu boromam bi shukri ci gërëm gi mu koy gërëm diko sant ala ñaami ci xéewal yi ko yalla xéewal wa mujazaat ak fayante gi mi fayante al khabur yalla ta'ala li abdihi ñel jaami bil mazid ci diko dolli rek fi ma waqa ci lepp lo xamne rotna lay ci mom ashukur gërëm pay gi nga xamne nak dako joyal xam nga li pay gi ñu teunk mi ngi moy moy biñu wax sank pay gi nga xamne nak yalla dako joyal manam mu nek d'une manière absolue moy ne jam bi sa yu sante yalla geureum ko ci benn xewal bu ngi ko defal yalla dako ci dolle amul fu ngi ko teunk lo teunk ko ci dara santal rek ma de la dolle no nañu sant no gën jambar bi suba ngon alhamdulillah ray man c'est que nangam fu c'est que tayi da ngay waru c'est que man c'est que nangam hein rek way dekk bi dafa metti c'est que xam nga affaire yi legui da ngay waru legui de plus en plus nangam rek motax xewali day gën di bari problème yi gëna bari mu melni xewali da jariñatuñ dara yalla nañu yalla xam amin ya rab wa min a bok na ci ilmul abadi xam xamu faw wa zaman ak jamono xam xam bi aju ci jamono xam xam aju ci abadan al abad moy l'éternité wa hal ndax al abadu manam legendir zamani yul ko djok jamono la wawala de awola bok aynu zamani mom ci bopam moy djemi jamono ji wa bi maza ak ci lan sababu lan yabqi ci lay dess az zamanu jamono hal ndax yabqi day dess mom jamono bi nafsihi ci bopam aw bi ghayrihi wala day dess ci lenen atra manam lan moy tax jamono ji di continuer di am tout temps parce que ba abadan legendir nit ñi bu ñeké aljana sax abadan nek safara sax wala est ce ñom rek ñom ñokoy def ñoo manam c'est que ñom dañuy seen bop lañ fi nek ñoy tax ñu nek wala bok dafa am leneen lu fi nek motax ñom ñu fi nek temps bi ak abadan bobu temps bobu non waya kunte mu nek lawo ñal ko zalikal khair boba leneen lola lay tax temps bi continue def nek ko huwa mu melne temps bi manan ci mana zarfan no kawo maana manam dafa melni dafa and ak ñun zarfan ci ay circonstances li baqay yi ngir dess gi mu dess wa dawami hi ak sax gi mu sax ma xam tan bi en réalité temps comme niñ ko waxé won wo lol wax nañ ko fi plusieurs fois temps mom ci bopam du lu exister en tant que tel espace bi mo koy waral événement yi ñokoy waral ñoy waral temps sino temps kenn duko xam sax legui abadan legui le pourquoi ta éternité bi temps di am di exister di continuer à l'éternité xam xam bi aji ci lool xam nga fo gisé temps am comme luma la ko waxe legui dafa am espace bi tax mu nefi esso bo moy conditionné temps bi mo koy conditionné bo far tamit lan de changement yi motax le fait que par exemple buñ nekké aljana yalla ñu fa yalla yobbu amin amin ya rabbi xéewal guñu yalla defal gu ne ci ben moment xéewal gi ci ginnaw gi day def benen xéewal yu wuté ak bu bokuté bi mu defon il y a une seconde wala il y a un tiers le fait que xewal yoy di rafetew ba pare bu ñew mu tek ci benen bobu pare mu tek ci benen bobu pare mu tek ci benen ba pare yalla tey ko ba pare bu ko dakkal lolu mo waral abadan di am sino jour bi ko yalla dakkale xewal yi mu arrêté aljana mu arrêté manam imdad bi nga xamantene mom moy teub gi muy teub minde fi pour ñuy continuer di exister bis bu ko dakkale lepp dak wallahi ma sallu ala même mel courant bi tal bi déjà ben affaire mu tak mais contact bi bis bu dindé interrupteur bi soko yékété rek courant bi arrêté donc tu es obligé nga diko ci tek bo bëggé courant bi continuer dem xéewul aljana yi nit ñi seen existence minde fi seen existence mbugalu safara yi et cetera lolu mo koy saxal muna wo wote li ilmun xam xam la daqiqun bu sew ka xamul nako onan ko nga dem parce que li mom xam xam bu ki le quoi bu fin la waaw c'est très xam xam bu pointu le quoi voilà wa mina bok na ci xam xam yoy al moment xam xamu li nga xamne ya tawalla dana juddo an ta'allufin ruhi ci ta'alluf moy affinité ak noy ak yombal manam moy minante wa okay moy ta'alluf minante ar ruh ruh wal jism ak yaram at tabi'i bu naturel bi yaram bi nga xamne dafa nature nature bi la gëdjugé ak ruh le fait que ñom ñaar buñu leen duggalé xam nga ruh leer la yaram di leundum té ñom ñaar buñu jaxassoé da ngay gis ñu nek en parfaite harmonie minante de telle sorte que yaram bi du refoulé ruh gi du refoulé yaram bi ñu mëna and wu yéme ils sont symbiose quoi voilà lolu xam xam bi addu ci lolu am na cey juddou wa hal andax al hukmu atali ruh ñel na ruh bi kal mar'ati kem jigen ji lil ba'l ñel jeuker ji fi nikah ci sey lima ñel li nga xamne ya tawalludu mom lay mom moy jur du baynahuma sen digeete min al ahkami ci ay atti am la wa wala dit jeuker ji ak jabar ji buñ seyé dom ji cey juddo kan moko jur ñom ñaar askan bi kan moko mom baye bi mo askan bi mo tudd dom mom tour yi et cetera comme ñu yeen seen bokk yi liñu def nga xamna nday ji lay tuddé baye bi tuddé bo faru bu ñu xawé ci sax gaay xëccu ak sa mo xatuari mom lool nak du l'islam mom xawu fuñ ko jëlé bo maintenant nak aussi bon c'est pas parce que mëna en fait en réalité jigen mëna tuddé dom lool mëna né comme li imra'atu imran daf inni wada'taha unsa wallahu a'lamu bima wada'at mu dadi ci tek inni samaytuha maryam moko tuddé maryam moy soxna ila imran bi alayhi assalam moko tuddé maryam alayhi assalam ba para dat koy ñaanal ñaan go xamne ci barke motax sheytaane amul ben yoon lu mu meuna laal yeenante yalla isa alayhi assalam niki non yeenante yalla isa alayhi assalam bu yowmal qiyamé moy hadith bobu ñu tuddé hadith shafa hadith bu gudd bob yeenante bu ci nek amna lu mu wax ne lolo tax mom talul ramu di topato affaire bob yeenante yalla isa alayhi assalam waxul amul dara lu mu wax ne lolo tax lenn rek la wax dani du pour man dem len ngeen seyete ji sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax mom maqam bobu yenenbi sallallahu alaihi wasallam su ñewé ci mom nak mu ne analaha maqam bobu mako mom waye ti ala isa sallallahu du wax ne li tax wala li tax mënu mako lola mang ko amé ci barké mamam bu jigen bi nga xamné mo tuddu yaayam bamu juddo ci lokone ko tuddé nako maryam wa inni ta man u'izha ma ngi ñaan yalla musul ko wa zurriyataha ak njabotam mom ko jigen gi mina shaytan rajim ci shaytan bu ñu rom ni safa ñaan ak sol ah no sol même cependant goor gi manam kon jigen ji meuna tuddu bu xame ni ku goor ki manam bay bi dina geureum turuy par exemple bay bi newu fi surtout tan yu ñeek yi nga xamne amul won telephone amul won ki voilà bobu mo meuna tuddu dom ji bu xame ni bay bi dana geureum turuy waye amma ay xëccio tour mom nan ke ya ko tudde won sa yaay bi pa sama dom ji bu tuddo sama yaay la koy tudde yoy yu fi chaxan la de lolu mom kenn amu ci ben droit wa meun nañu waxtan ku goor ki meun na maye turum et cetera waaw mën na ko ko ñaar yoy yep mën na né mais amma di xëccoo mu di réclamer né que effectivement am nga dom bu jigen tuddé nga ko sa yaay benen dom bi sama yaay bi tuddé koku mom sé bo nangam nangam bi ciow ciow yu bari yoy dédé non non nek nak musa musa dama bëgg ay yalla ñu yalla sapp légui par contre kan le dundal xalé bi war baye ji ku koy nampal yaay ji yaay ji c'est à dire que gis nga kon ñom ñep kenn ku ci nekk daf ci am par par éducation bi ñu bokk ko voilà mais biñu nekké xalé xalé xalé de toute façon xalé ñom ñom ñoy tan sax mom au début xalé bi mom moy tan mom ñuy gis nday jek baay bi nekk fi xalé bi bu amé lu ko metti wala bu joyé ci yaay ji la jëm bu ko papa jëlé do koy fam sax papa fu bañ ci yaay ji lay jëm mo lool mom xalé yi seen bop ñoy tan ñoy wané ni yaay ji momo wara defal li ci moment bi mu toob bu maggé nak après après bu maggé papa ji jël responsabilité ruh ak yaram non lañ mel ci li ñuy jur jëf ye wax ye xalaat ye doxalin ye ak yenen ak yenen yu gëna afsara loolu yëpp mune waxal ndax al maut deewum talaqun fasala rij'iyun buñu mëna dello aw ba'inun wala bok bu dox subhanallah fasé divorce dé ndax fasé la gu dok wala fasé la go xamné da nañ mëna délo ci wat mbir mi manam métaphore la mo ndax roh ak yaram budé amé xam nga roh gi lay génn légui dég est ce que dañ nan à travers dé kon roh bi lan na ak yaram bi dañoo fasé dañoo am divorce mais est ce que divorce bobu c'est à dire que légui dafa dok de telle sorte que meunatu ñu seyeti boudé gor ak jigen papa djé ak yaay wala meun nañ leena délo ci wat benen moment sobrano mune fa in kana bu fekkene dina dafa nek rajien luñu meuna délo ci wat fa innal arwah lu yor wor moy ruhi kon to raddu defna delo ila a'yani ci jëmmi hadhihi al-ajsam yoyu la jëmmu exactement ci yoyu jëmmu kon lañ koy delo lol lay tek min haythu ci anam go xamantene jawahiruha mbell ya manam ganjar ya fil ba'thi ci dekkal gi manam kon ci kiwere ko buñuy dekkalat nit yowma fiyamati nit ki ci jëmmé bopam mom lañuy dajalé wat composant homi exactement manam yaramam bi doon dund fi mom lañuy dajalé wat mu dékki wat lolou moy bu fekkenté na fassé gi du fassé gu dox dañ koy mëna délo ci wat c'est juste manam divorce temporaire voilà wa in lam yakun bu nekul raj'iyan luñu meuna delo ci nak wa kanate mu nek ba'inan fasa gu dok faqat leg leg man na nek ne turaddu ilayha def nako ci delo wa yahtalifu wa dana wute at ta'lifu minante ga nañu melo ñun suñu jëm yi kon inshallah tay wa xar bo fa re wa kat leg leg te man na nek ne yunshi'u dana sosat allah bur yalla ajji saman ukhar yeneeni jëm li ahli an-na'im ñeel borom xewal yi asfa yu gëna sell wa xanté gëna rafet wala ahli al-'adab te ñeel borom buggal yi tamit bil aksi ci safar bi bu fekkante ne delo ci doom manam su fekkante ne fasé gi dafa dog dogul moy bu ñuy delo ci suñu jëm yi la yalla lay dékkalat yowmal qiyamati exactement c'est à dire que day dajalé kon li souf ci lekk ak la nek ci biiru gaynde gat yi reken yi seddo ak yenen ak yere lepp mu dajale wat ba mu nekkat exactement même nit ki mu dugulat ci roh wala en tout cas dal dana ci dugal la wax bi lol moy su dé fassé gi du dox mais su fekkete né fassé gi nak day dox moy mën na nek né dañuy délo ci wat jëm nit ki waye nak manam dañuy délo ci wat nit ki de telle sorte que jëm ji dinañ ko mëna xamni ki diwa ndax ruh bi ben la mais nak yalla bu fek ñi nga xamne ñoy dem aljana te wara nek ci xewal da len di jox yeneeni jëm yu gëna sell te gëna rafet ñi nga xamne dañ len di bëggal ñu jox len tamit yeneeni jëm kon je pense que répondre nga sama laacc voilà wa kon inshallah bu nekké ñun dañu bok ci dem aljana yalla nga yaa defal suñu jëm yi day gëna rafet voilà te lool moy zahir bi en tout cas lool mo gëna feñ moy manam dañuy gëna ki quoi wa lool mom moy li gëna feñ mais rek manam leunt leunt man amna luma jaaxal ci affaire bi ni wa parce que amna hadith bobu nga xamne mom la waji doon wax na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax na dafa am ben way bo xamne daf doon ñaawal manam daf doon daf yu doy war mais ragal gi mu ragalon motax mu ne yalla mu ne yowal mu ne domam yi buma dewe da ngeen may lak après ngeen jël suma yaram bi ngeen tassare ko ci geej gi li ngeen def ko ci geej gi li ngeen def san ko ci all bi parce que man bus buma yalla jappé rek da na mu dumu dumuy wet après yalla dajala wat lepp kon kokku lool mom bokkon lool moy fassé gogol lanu entre yaram nit ki ak roxam dogul motax yalla ne ko lutax nga def ko mune parce que dama la ragalon dama ragalon rek yalla bal ko djegal ko bon pour parenthèse hadith bobu day woné ni borom xali kenn dou la jappé li ñuy seen xali borom xali deug te tayu ñu li ñuy wax kenn dou la parce que ki japp lool ko xam nga lool comme tay nit ku ne yalla duma mëna def li manam japp na ni mom xal gi mu nekk taxna ci xalam tar gi mu tar motax mu dem ba mais yalla duko buñ ko lakke sanni len li ci geejgi len li ci jiri yalla duko mëna laal xam nga koku taxaw ni ma yalla par exemple ndax xal bu tar gi nga nekk mo gëna woyof mo gëna woyof ke nga nan yalla manu ma def nangam wala kenen ki moy ki nga xamne moy ki comme borom hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam do wax ci tuubam gi nan yalla day contane ci ki tuub comme ki nga xamne dafa demone dafa yorono gille mum def ci ay provision mum yeb dem ba ca Allah ba teud ni melaw ne na noppal gellem nga dem mune kon mu yew xif sonu bay mune kon na teud xaar de teud melaw yew wa gis gëlem bi ci won gi mu contane ba japp ni ko yalla yaw yaay sama jam may sa borom xam nga wax joju koku xal gi mu nekké effectivement dafa joom ci ki bi voilà xal gogo ko yobé lol effectivement té pourtant koku yalla du ko jappé dara lolou wax dafa reuy mais lolou mo gëna gëra andra nga ni yalla yaw yaay sama jam may sa borom and nga ni man ma yalla bu gëna tuti deuxième mo gëna fi mo gëna tuti mais borom xali motax ñu wax le borom xal yoy yalla du leen jappé liñu def liñu wax parce que tayuñu ko xaliss bobu da koy wax abi bon pour revenir donc ci jëm ji kon ce qui veut dire que ni fassé gogu dogut bon lool moy benn bi benen bi nga xamantene nak moma jaaxal lima jaaxal tamit Serigne mom bu ne talibé dafa jallu talibou mo moy né yowmal qiyamati buñu dékkal nit ñi hadith yi wax nañ né buñu dékkal nit ñi par exemple buñu waré dem aljana duñ fa démé ak jëm yi ni jëm yi gëna rafet lañuy démé aljana pour ñu mëna attal xéewal yu mag yo fane safara tamit kenn du fa duggal nit ni mu nekké ni d'ailleurs ki nga xamantene moy dem safara digënté nopp bi rek ak mag gi picc bu ko doon daw juroomi téméré at du ko mëna du yegg waaw ndax day ngand kon ce que veut dire que benen jëm la kon fassé gogou boba dañ nan dafa dox moy benen deuxième groupe bi la né voilà légui nak entre B ak B fan la téxantal yi am ak naka la lol tax mbir mi xawma jaaxal nak jaaxal na ma sax xawma nan la fassé ban wa sûrement amna téxantal téxantal gi naka la sûrement amna téxantal c'est à dire que du ñepp ñoy am ka hadith yi dañ koy wone ak li alcorane wax bala qadirin ala an nusawiya banana ak qul man yuhyi al'izama wa hiya ramim waxal kan moy dekkal yahyi fekk ñu feunax alcorane qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marratin bi kulli khalqin 'alim ki nga xamantene moko bindon ci njalbeen mokoy defara qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra wa mokoy dekkalat indi wat ko mono wo wote li kat ilmun xam xam la bo xamne nafisun bo am solo la wa kon inshallah wa inshallah sa fay bi bu gon avancer nemi wa yalla baxna alhamdulillah ala kulli hal wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillah ta'ala wa amna ñaari laaj wa bi ci ndek moy kon mën nañ japp de résumé buñu bu su yamal xiyam dem biñu dé nañu yé waye buñu dugg aljana ak safara jëm yi déssa waaw lool mom moy li gëna nuru lool mom moy li nga xamantene mom mo gëna nuru li xew waaw parce que buñu néné parce que bu nit ñi dé dékk waaw hein buñu néné aljana waaw tayu mam adam nañ am voilà té bokku la suñu jëm voilà bokku la suñu jëm yi d'accord mais amana lool mom amana moy téxantal bi amana lool mom moy téxantal bi parce qu'on va changer d'aspect voilà mais lolou moy buñ démé ba atté bi am ba paré ba ñu wara dem aljana ñi wara dem safar ci la jëm yi di doga wuté amal na lolou moy téxara bi né ngar rek bu féké dañuy xamanté fo non xamé mom mën na bañ aju ci kanam kessé parce que aljana il faut faire une différence parce que aduna ruhi ño nekk ci bir yaram yi mais al-akhirah contraire bi la yaram bi moy nekk ci bir ruh bi mune ba yaw ñu ngi lekk ci ruuf la la tax ci ruuf yu bari motax ngay gis nit di mëna am jëm yu bari aljana bi mëna nekk ndo par exemple ci kër am ay millions yi kër nekk ci kër yépp en même temps nekk wënd waaw té aljana nekk ndo ak ay soxlaam yépp en même temps di lekk feulé bolé ko di lekk feulé ba paré di yëk mbolém banex yi mi yëk parce que lool liko waral moy jëm yi ñoy nek ci bir ruhi bu fekente ne aljana lañ ne ay wa yalla nañ fa dem ko amin alors que aduna nak ruh bi moy ne ci bir jëm voilà légui nak lool motax en fait mu xawa compliqué tout ba paré manam affaire yi dal amna quand même téxantal bu mu laaj ban moment le changement de statut bi di am de d'aspect changement d'aspect ban moment la etc en tout cas lol xam xam arif bi reyna radiyallahu ta'ala anhu amin wala wallahu alam lol moy ben bi ci gess moy mi ngay wax sank yalla le neya ndax lan la ci mom wala moy xam xam bi xam xam bi aju ci neya mais parce que buñ ne lol moma daxal man parce que buñ bi ngay neya déjà lu néa moy lu amul quelque chose qui n'existe pas lu amul nu mu néa nu mu néa xam xam nga néa ñaari mbir la fuñ borom xam manam ñu hatta walu yi radiyallahu ta'ala hum lool dañ ko hat imam ash-shafi'i bi radiyallahu ta'ala mom ci bopam traité na ko ci téré bi ne moy bi muy wax ci asmaullah ci nako ra al-qawaid wa al-muwaddihat li asmaillah wa sifat manam xam nga buñ né adam l'inexistence le néant ñaar lañ dafa am néant bi nga xamantene mom néant manam adamul mahdara moy néant pur intrinsèque manam amul dara lu mu rax lolu dara du ci aju mu am benen néant moy lu existé wul mais ñak existence gogou nonu amna lu cey aju manam ñak existence la ci biti manam dans la réalité existé wul mais lu existé la ci xam xamu yalla lo xamantene manam ci bir xam xamu yalla mu existé na dafa existé gul dans la réalité lola nak ci la ciobar ak yalla di aju ak dolem katanam man manam sañam sañ sañam ak xam xamam bi nga xamantene mom après ci la koy meuna genni ci la koy genné dans la réalité comme lo xamantene par exemple existe musugul existe ci aduna bi voilà pour ñun amul voilà mais ok mais amon na ci xam xamu yalla dafa amul won dans la réalité dans notre réalité à nous voilà. Mais ci réalité borom su wax ak xam xamam ak xam xamam lolu amon comme ñun ni rek moi comme minde fi exactement ñun ñep avant amuñu won mais amon nañ ci xam xamu yalla depuis azal manam moy pré éternité amon nañ ci xam xamu yalla d'accord donc ñun ñaar affaire amon nañ ci monde bobu maintenant nak il fallait en 1980 voilà hein wala 1985 86 83 ñu né 1900 am instant bi le judd lay gëna très bien d'accord ak minde fi d'une manière générale minde fi d'une manière générale existé wuñ won avant ben moment il a fallu un moment manam mais existé won nañ ci xam xamu yalla ba pare ciobar ak yalla aju won nañ ci mindeef yoyu ak cartonam de telle sorte que dañi moment sangam la len di guenné existé lolen ci len jëk amala leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam a travers leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamantene ci la manifester lepp lo xamantene mom moy melo yalla yi ak turum yu maggi ak lepp lu muy amal moy عين الحق التي تتجلى منها عرش الحقائق ci lok amal moy nurul akon mutakawinatul adami bi sahib alhaq rabbani gis nga sahib alhaq rabbani borom deug realite yi nga xamne ko djub borom bi lañ عين الحق moy djem deug alati bi ko ciosanam alati bi nga xamne tata jalla ci lay manifester wo biha ci mom urufu haqaiqi reality yi nga xamne dañu deugal kicc ba pare sax melni turun ni ñu saxé turunu buru ci la amale leer sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam manifester wo ci mom non a travers leer gogou nak ci la yeneen mi def yep amé والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين